چه مې خبر نه کوي شابه اور دا ټیک دی ټیک دی سورۃ روم یوشتمه پارا آیت نمبر دے اتسلویخ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی یرسل الریاح فتسیر صحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فتر الودق یخرج من خلالی فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ سورۃ روم کې دلائل عقلیه او په اثبات توحید باندې او بشارت للمؤمنین زیره او مکه سوال اس دلائل بیان شو د زینا پنځل لسم دلیل عقلی الله الذي يرسل الرياح الله ذاته چرالی کی بادون لرافت سیرون پورته کیدا بادون صحابن وریجی فیبسطه فی السماء نخرید لرا فی السماء برا وریجی خری کی ګرا بادون راشی نو وریجی خری کی کیف یشاء سنگ چدا الله خو غشی ویجعلہ کسفن او ګرځې دې لرا کې سفندرني او ورځې دور درني شي ګوري شي چې خلک په خیال کې ته زبانه را ورځيږي ويجعلوا كسفن او ګرځې دې لرا درني فترل وقت کا نوینی بت ساس کې د باران لرا يخرجوا جرو جبا من خلاله زمين داغینا باران د ورځو نا کیږي بدل نه کیږي اسمان دې رچته کدا اسمان نه باران کې دی او ساس کې نو څوک به ژوندې پاتې شوی نه دا تیز تیز غړ غړ ساس کې نو دا چې د اسمان نه تیزې زړه دی نو انسان به سورې کوله دا وخت دی ورځو نه باران کیږي دیو جنا دا پایلټانو چې کله منګه موسم خرابي نو د ورځو نه موږ پورته شو بیا اسمان شینی او خو موسم صفای بره تعلل مړي کنه کته د ورځو نه دی وا وریاځ نه پورته بیا یې سمني موسم بالکل صفا شین اسماني ويجالو او ګرځي دل را کې سفندرني فتر الودق يخرج من خلالي نيوني بت ساس کې د باران چې دوج بعد من دي وريزنا واذا اصاب به من يشاء من عبادي او کلا چور سيدا باران اچاته خوږي د خپل بنديګانو نا اذا هم یستبشرون ناگهان ویده خوشاله خوشاله زمیدار خوشاله شي موږ باندې باران وشو مل به سیراب شي غنم به زرغون شي زرغونی به وشي گیاګان به روغیږي خل خوشاله و ان کانوا من قبل اينزل عليهم من قبل لمبلسين ان مخفف من المسقل اگر چوده مخه درادو د باران په دای باندې من قبل مخه د کې درود باران لمبلسی د ناومید کوونکو نا ناومیدې مخه درادو د باران نوی دی ناومیدې موږ باندې باران نکېږي دا من قبل د مخه من قبل د پاره سره تا دا تاکید دی او بدل دی د مخه من قبل ایونزلنا یقینا ودی یا اگر چودا خلق من قبل ایونزلا مخدر ادلو د باران نه پدای باندې من قبل مخدر د باران د کیدون عالم بلسی اند نامید کون کنا فنظر غورا ال اثار رحمت الله وګورا غنه خود رحمت د الله تا شپالسم دلیل عقلی وګورا ال اثار رحمت الله اغا نخود رحمتنو دا اللہ تا کیف یحوی الارضا سرنگی تازہ که ازمکی لرا بعد موتها پزر و چواری دا دی ازمکینا اغازمکو گورا اغاروڑای پاغی بان بارانوشن اغا سرسبز شادابو گرزی ان ذالک لمحی الموتا لدغا صفتن والا یقیناً دا جوندی کون کے دمڑو دے اس بعد قیامت کے تفریان سنگچی پا باران بانے آغا اوچ ازمکا آغش نو گرزی نو دارنگی با تاسو یو زل بیارو گرزی دا کم دینا دا دی قبر نونا ازمکی نبرو دی منا خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتا نخرا وهو على كل شيء قدير ودا لا پايوشد قدرت والا ولا ان ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لزلوا من بعده يكفرون کچرتا رولیو من بعد لرا فرأوه او ندی دی فصل لرا هو زمید اجید فصل تا کچرتا او ندی کرولیو من بعد فرأوه او ندی دی فصل لرا مصفرن تکزیل نو دا فصل خو مخ که تیر نده سنگه او تا زمیر راجه ده نو منگو مخ که تیر شو آثار دا رحمت دا اللہ نخیری او پا نخو که یو نخ سوا یو دا فصلم وا نو فصل شنکی گی و فصل زلی گی و پخی گی کنه پخی گی او گورا او سا غنمان دا ٹوکی گی و رپش رازرغونی گی الوگان پخی گی دارنګه جواران پخیږي دا سبزیان پخیږي حتی رسیدلې ټیپر مولای پالک ساګ دا اوس گازره دا پخیدو ور دي پخښوي دی لو دا خلکو بازي او نور سیزونه اگر زرغونېدو ولدي غنم شو ها گیا ګان شي نو دا دلیل په دې چې دا زرغونېږي ولاین ارسنار یان فرعو مصفرن کچر تار اولیگو منگ باد لرا اوینی دی دی فصل لرا مصفرن تک زیر لزولو من بعدی ہی یک فرو نخا مخا گرزی دی پس دا حلاکت دی فصل نا چه انکار کئی دا لاپنی متونو باندی اگورا خپتو لگی دی چه دا ٹولی زرغنی دا اللہ دا طرف ندی فصل رازر غنول فصل شنکولو بیا پخول دا دا چا کار دی دا دا اللہ کار دی حمقم تیر شو ما کان لکم من تم بتو شجرا زرغنول ستا کار نره پخولوم ستا کار نره اغیل میوور کولم انسان ستا کار نره ستا کار سر پپٹی کی ددانی نستلی آپٹے سنبالول دی نور زرغن کول زرغنی لمیوور کول بوټه په خیدل بوټه کچا پر خودل بوټه په خپل حال تر سیدل الله ودا نور زما کار دے پوشکم کلا کلا پنیمکه غلی وشي نو فصل وای کلا کلا پشنکه فصل خراب شي ساری وای دادا زما خو حدا الله فا انک لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرين یقینا انت انشي اور علم لوتا او نشی او رولی کونتا ادعا بلنا و ملی خپری دا چاگ کون دے نواغن آوری نو ملی بد کم زین آوری و لا تسمی و سم دعا نشی او رولی کونتا ادعا بلنا ازا واللو مدبرین کلاچ اگرزی دی شا کون کی استان پشا شو روان شو تو تاواز که استاواز ناوری چې ما پسې څوک आवाज کوي هو او ریخ په غوګونو کې چکلا هغه اعلی ورکی دا اورېدلو خو اغم ارچاله نه هغه اعلی کار کوي چې حد پورې د اورېدل کولی شي کم انسان پورا اورېدل نشي کولی نو هغه پر عالم کار نه کوي اے یو سړی پورا لوندې نو کاغه لا چشمه هر قسمه واچې نو غلی دل نشي کوله آیو سړی نظر کم ده کله پریوزی کله کینی نظر کری بد کیږي خو چاغه کله اعلی واچې چشمه دا غي مناسب جوړی کی نو غ بیا لیدل کولی شي پوشګر اوس باز انسان چې نظر کمزورې چشمه لري کله هغه مثال دلوندی سترګېشتا نظر هم پکېشتا خو معمولی کم ده هغه تخاو بد نخکاری منګ دا چشمه لري کا منګ تخکاری خدا خط منګ تنری کری بیرخکاری سترګ شتا نظر شتا وینو کاغذ شتا خو سمنخ کاری اسباب استعمال شنو بیا کاری خصفا دارنګي الله و اغا ژوند دې چکون دې تا ته ګوري اغا ناوري نو چې مله خارو کې پروت دې درې غزه خارې په انبار دې لږه ووري دا ملي اوري او پويږي وراره سيږي ولې د قران سره خلاف کوي یو سره قران وي چرې باغ شرک ونګي او به کوي دا خلک چې کوم روان دي زیارتونو ته دا خلک چې کوم روان دي دربارونو ته دا خلک چې کوم داغې پونم نزونی یاز او منخت پیش کوي هغه د قران نه خبر نه دي کله قران نه خبر د دې آیات نه وی چې ولا تسمع ثم الدعاء ناوري نو هغه بو ته ولې आवाज کاو چې پیر بابا راورسېګا غوړ ځکه او ته आवाज کو هغه پویږي ځکه دا هغه پونم باندې منخت پیش کوما فلانیا پنه کیشا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرين کلا شو ګرځدي شا کونګي دا لولوی علماي دا شیدان شي وای دا چا وجلې بولوي چا وجلې اغه مړه اغه تخپل وای ته چا وجلې ته خپويږي دا خبرنده یره وی قاتل معلوم نشنه قاتل معلوم دی اغه پخپل موجود دو تابت پوس کړي وی چې مولوی صاحب ته چا وجلې ته خلوي سړې ته خو شهید خلکو شهید پويږي ولی پويږي دا عالم نه بلوي ولی نه چې نیک عمل عالمي لغه ته وا ته خو پويږي زکستا د مرګ نه د قبر نه پس بتاله ستا قبر ته خلک راځي ستا پوچا پات بکې ستانه با फायदा او نقصان غني تا په پټو سيزونو خبردار غني نو اوس کټ کې پروت په کفن کې مونږ ته وایا ته چا وجلې نو چې خپل غل شيخ کار کولې خپل قاتل شيخ ودلې نو ما او طالبو رخصوي شي معلوم کی ما او طالب خو بد معلوم کی ها یاده دا مولي سي فلانه او فلانه چا وجلې واغته پته وکړه چته وی هغه شهید پویږي را رسیږي نو هغه نه ته پوسوکا د لوی لوی کرام ها پیر بابا علیه رحمت شو حضرت ها سید علی حجویری رحم الله د لوی لوی خلک چې در په در شو خاور په سر شو را شړلی شو چا وجری دي ته پوسوکا چا را شړلې دا تا گنج بخش دا خود دې زینو دا د هندستان نه راغلو پا پاکستان نه هندستان د هندستان بیا د آباد شو پیر بابا خود دا پیر بابا نو دا خود ترمیز نه راغلی او تاسو که ته چاله غلولې ته چاله غزنه دا شړلې وی د آباد شو پوه شئ نو چې هغه خپل حالت معلوم نه ده نو زما اوستا حال به ته معلوم شي یاره بس پوهیږي کنه خلک وي و خلک پرې قرآن وي نه پوهیږي سورۃ النحل شلم آیات یوشتم کی تیرشیو امواتن غیر احیائن آکسان چتاسو ترا مدد شوائے بیدالانا سورت نحل شلم آیاتو گو ری تاسو التم ذکر گئی زکر مخی اغما تفصیل کرے ہو پا آیات بانی خوکی دیش آغا چاسی نی اوری دلیں اگو ری آیات نمبر دے 21-20 نمبر آیات سوال لسم پارا سورت نحل آیات نمبر 20 والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون دخذوا عقائد گل بلی کچدی او زنانو قران عقیده سمکه قران واوری والذین يدعون من دون الله آکسان چد یوتر مدد شوی بيد الله نا نشی پیدا کولې یو سیز لرا وهم یخلقون او دې پیدا کړی شي دی دې پیدا کړی شي دی یعنی بل پیدا کړی دی خپل ځان نه دې پیدا کړي امواتن چتو تا واس کې الله وي به زمانہ امواتن غمل دی غیر احیا ان اغجوند دی او چې ملوی ژوند نی و ما یشعرون ایان یبعثون نپویږي دای چې دای په کله پورته کولی شي و ما یشعرون ایان یبعثون او نو پویږي چې دای بکله پورته کولې شي وګوره الله وین پویږي د خپل پورته کېدلو د قبر نه د خپل ځان نه یو انسان خبر نه ای لزما استاد حالت نه خبرې دی شي دیو نه خبر ده واکم دی کې وای قران کې دا سي آیت ما ته وغیا چې پیر او فقیر خبر ده پس دملینی نه او زدر تخیم چه قرآن یو زینو گلو سورتونو کیوی یو سورت نحل 21 نمبر آیات تے امواتون غیرو احیائن دا چه تاسو تپی گمبتون جور کری دی لوی اولیاء کرام دی اغا نور خپری دا اللہو امواتون اغم لدی غیرو احیائن جوندی ندی وما یشعرون ایانا یبعسون نپویږي دغه نه کان بندګان چتو ترا مدد شوي او د سپلی موسم را روان دی رست بیا به پیر بابا کې دګه ډوډش به وګوره اګړي دی دی کړ ډوډه مخلوق را روانه ده پنجاب نه بچور کوي مردان نه روستم نه سوات نه پنجاب هټر جات یو پنجابی نه چاته پوس کړو ته هته لوي کنه بچې و ډیر زیات را شو نو زما سوال په نمبر کې راغې کې دی چې زما کال پس نمبر راشي د بچي دوه کال پس نمبر راشي بچي ملاویږي خو کال پس نیم کې دی چې ذکر زیات را شو په خو به ډیر زیات را شو دي حالاتونه مخکې هوز د دې دغه سره اغرش کم شوې زما کې په حالا جوړ شوې په دې زیاتونو باندې بوش دې د مشرک په عقیده نه چې بچي ورکه ویرش پی زیادو نظما سوال بودا پلین کی پروتی درخواست که دیشی کال چیز پس نمبر زمارا شیئے کل راش آگریب دخ بلزان دا حالت نه پیر بابا خبر نره داتا حضرت جی بابا خبر نره کاکا سیب سلطان کاکا جی خبر نره میاگل بابا غریب خبر نره او تیوی که دیش سپونی دمی او پالش خکی او گزن خکی او دا که و قران وی و ما یشعرون ایانا یبعثون نپویږي دا نیکان بندګان چې دای با کله پورته کولې شي د قبرونو نه نپویږي سورتی یونس ګورې تاسو التم ذکر شي سورتی یونس پته وته نشتا چې موږ با کله پورته کیو آیات نمبر یو کم دیر شم یو لسم سپارا سورت یونس آیات نمبر 29 فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین کافی دی اللہ گوازم انگو استاسو منس کے دانکان بندگان با قیامت کے ہوئی دالا دربار بی مخلوق بی ولالی پیرانو مردان با ولالی نیکان بندگان بوئی ان کننا یقیناً اومنگا اے خلقو اے مشرکینو اے مریدانو عن عبادتکم دا عبادتن استا سنا درا مدد شے اے دارا مدد شے لویا زوان دا عبادتو داغ پنمبانی چیلے گڑ پیس منل دا عبادتو پوش داغ پنمبانی قربانی او داغ پنمبانخت پیشکول دا عبادتو نو منگستاسو درا مدد سنا منگستاسو دا قربانانو دا نظرنونا لغافلی نسنو لغافلی نا خبرو پوینو دیوی کنجش نشی ندبر قبر مردا بدا ندما دنر چپ قبر بانی چنچن پکینی نو آغا ملے پی جنی چپ ما بانی چنچن ناسی یا چنچن دلتا ہوئی کنی ملیان ساسو اللہ خوکی بنا ہوئی دلتا ملیان باقی دا قبر دا پاس دا مسئلہ کئی چے خلکو دا ملے زمان دا حالاتو نا خبر دے مو خپری دا چے چنچن آپ دے قبر دا پاس کینی نو ملے پی جنی چرا بانی چنچن ناس داو که چنچن ناس دے کنجش نشی ند بر خبر مردا بدا ند مادنر اخو لیر خبر دا قبر دے کارا کٹ کے پروت تیلا پا کفن شوی ندے یا پا کفن شو تور توائز سو کی ما ماو پی جنک نا پی جنی ستا پلار دے ستا مور دا ستا جوی دے ستا استاد دے ستا پیر دے اغا ستا دا حالاتو نا خبر ندے نو چه تو تا گوری خو حالاتو نا خبر نو چه بیا ستاو دا غمانس که در سلور گز فاصله دا خارو رالا او تا کتیم نو شنو بیا خبری دیش دا خلکو دا سی جبا قائدی دا قرآن اللہ قرآن نی آخل گنده عن عبادتکم لغافلین یواز دی زینا سورت مریم دعات یا نمبر آیات کم رازی سورت مریم دعات یا نمبر آیاتو گوری التم ذکر کئی سورت مریم اللہ اکبر دعات یا نمبر آیات سورت مریم کلا سیکفرون بعبادتهم کلا یقینا زرده چه انکار بکی دغنیکان بندگان بعبادتهم پا عبادت دی مشرکینو عبادت دی توی چه را مدد شلو ازوانا را مدد شفلانیا او دا غپنم نظرونا شکرانی دا عبادتو انکار بکی دا غنیکان بندگان پا عبادت دا دی مشرکینو پرا مدد سد دی مشرکینو پا منختو دا دی مشرکینو پا نظر نیاز دا دی مشرکینو ویکونون علیہم زدہ سورت احقاف و گورش پا کمائی آلتم ذکر کئی سورت احقاف حوامیم و سبعو کے احقاف دشپکشتمی سپاری لنبے مخدے احقاف دشپکشتمی سپاری لنبے مخدے شپکم نمبر آیت دے احقاف وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ او کلا چې دا پور تکلیشی خلقا نوشی بدئی لهم دا دید پار آدان دشمنان وکانو بی عبادتهم کافرین او شی بدئی پا بلنی دا دی مخلوق باندی شی بدانی کان بندگان اے عبادتی دی توا چرا مدد شی عبادتی دی توا چرا دا غپنم چوری او نظر او منخت او چھیلے پیشکے عبادت دې ته واچ دا غپن باندې غلافونه او دیوي شالونه خوارکه دا عبادت دې بکا کافرین انکار کوونکی دا خلق آرام دې په دې په نه پوي ګدار سیږي فانک لا تسمع الموتى بشکا پیغمبرات نش اور اول ملوتا ولا تسمع ثم الدعاء سوره النمل کې دا سه آیت تیر شوی او سورت النمل یوتیا نمبر د سورت النمل کم تیر شو یوتیا نمبر آیا 81 80 انک لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین سورت فاتر کم را روان دی وما انت بمسمع من في القبور نشي اورولیا چاته چې په قبرونو کې لري ته نشي اورولې ولیا او وخت لیکل وما انت بمسمع من في القبور وما انت بعادل عم ينزلالتهم نيت لا خون کې لونتا د گمراهي ددینا ان تسمع الا ما يؤمن باياتنا فهم مسلمون تاورو الشكول يا ان تسمع ها فائده اوردو فائده نشاغسته په اوردو باندې الا مگر هغه سوچ ایمان وړي پاتو زموږ هغه فائده اخلي په اوردو د قران هغه سو فائده اخلي چاغه ایمان زمون پیاتونو باندې وروړي چې واقعي مړې ناوړي او چې ایمان وروړي ناغه وي او مړې اوري را رسیږي په یوه فلاني مولي سي ویلي دي ولزم بلا خو زم یې مکر چفلانی مولا وی اوری او را رسیگی نو پاغا مولایانو کزم یو مولای مازویم ناوری نرا رسیگی قرآن ویلی دی داغ دلیل شیرون ندی او زما دلیل دا قرآن ندی انکا لا تسمع الموتا دار اگر او صورت فاتر تیرہ چودہ نمبر آیات کی امراضی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتا سو ته आवाज کوي ناوري تاسو आवाज ناوري او یوري نو مولي صاحب یې اوري واسب مولي صاحب هغه بل مولي صاحب یې ناوري خو ګوت دوالو مولایانو موازنه او کا د یو مولا دلیل اوري او پويږي کنجش نشیند بر قبر مردا بيداند ما دنر ته بل استاد دلیل دے ان تدعوهم لا يسمعوا ناوری انک لا تسمع الموت ولا تسمع کومل خپره دا کون ناوری پوشه او کته وچ حدیث کی راځي چغار د پیزار اوری مله راغه مخکې ما جواب کړو اغه مله ناوری دا کنایدا راتلو د فرشتو نه په تلوار دی ملی تا کوکب الدوری کی ذکر کری دی رشید احمد گنگوی رحم اللہ حضرت حسین علی نور اللہ و مرقدہو ذکر کئی چدا دسنہ کنالا د تلوار د فرشتونا آغا ملی تا فرشتی دو رزر رازی که یو کس دے قبر سرخوا کی پاتی نو دو نور و خلقو دخپو د پیزار آواز با آغا اخیری کسان اوری دور لری بنی تلی آغا خلقا چه فرشتی بزر دی ملی ترازی او تو پوز بطے کئی من ربو کا و ما دینو کا و من نبیو کا نا مانا جا ملی اوری آغا آخیری کسان د دی نور کسانو دخپو د پیزار آواز با اوری پوشی دا نا نا چه نوری کسی خلقو جوڑی گئی ظاہری آیات دو قرآن دے چه ناوری ہوتے وی ناوری فاهم نو دیوی تابدار منن کی اول سم دلیل اخلی اخری الله الذي الله ذات خلقكم چې پیدا کړی تاسو من ضعفن د کمزوري شیز نه ډېر کمزورې شه اے داسې کمزورې شیز دې ساس کې د اوبو چې عرش قبلې چې په کم شیز کې غرزه نو دانو چې ما کې عرش قبلې لا حس فی ولا شعور فی ولا عقل فی هیڅ نه پکې عقل شتا نه شعور شوا لاته انسان پیدا کی ثم جعل نبی غرزول پس دو کمزوروالی نا قوت او لو بیا ورکی ماشومان شی نوجوانان شی ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا بیا ورزه پس دو قوت نا کمزوروالی وشیبا بوډاواله وګوره قوت ملاو شو نورم قوت ملاو شو بیا ګره کس پنورگی نو کمزور والے او بڑا والے پیدا شی بیا امسان بغیر نشی گرزے دے دو خبری نشی کولے ویسا میں لنڈی گی نشم کولے وای نو جوان چفہ میدان ادری گی نو روانی بیا یخلقو مایشا پیدا کئی اللہ مخلوق چخو خیشی وهو العلیم القدیر او دا اللہ پویا قدرت والا دے دا آیات قرآن گنزے ذکر کے یخلق ما یشاؤ سورت شورا کم ذکر کے یو کم پنزوستم آیات کے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاؤ یخلق ما یشاؤ یحب لمن یشاؤ اناسا ویحب لمن یشاؤ ذکورا دا آیات سورت قصص اتش پہ تکم ذکر کئی اٹا ساٹھ کے وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرۃ اللہ پیدا کئی اغا مخلوق چو خوغیشی او چون کئی چ چالے خوغیشی سوک پیدا کی نو سوک دا سپری دی او سوک بہتر انسان چ جوڑ کی یخلق ما یشاء و یختار غرا چون کی پ مخلوق کی د خپل دین د پارا ما کان لهم الخیرا شکر باسه تاسو چون کئ په خپل علاقو په خپل خلکو کې لاس کې قران در کړي چې دا زده کا او دا به مخلوق ته کې په دې به خلق سیراب کې خپل اولاد او خپل علاقه او خپل کلی به په دې باندې پوهه کې دا غوړه نشه ما کان لهم الخيره ما مخلوق له اختیار نه دی ور کړي اې کما علم نه وې کړي ما ما وتاو سنن دا قران خودله خو تاسو زموږه ته کې طالبان مهنت کوي کوي به تاسو نه الله لوري خلک جوړ کی کلو کې بیاون نه وکوي درسونه وکوي خلک برابر دي دین ته وهو العلي او که مهنت مونږ کوو بس بیا تاسو په لخوا حاضر وهو العليم القدير بیا ودا څه ګرځین هو او دا الله په یو قدرت والا دی و يوم تقوم الساعه اس بعد قیامت پاور چوب دیږي قیامت يقسم المجرمون قسم بخري مجرمان ما لبسو غیر ساعتن چه دو وقت نو تکڑی غیر دو یو گلی نا دنیا کی مجرمان با قسمو نو خوری چه مو خود دنیا کی یو گنتا تیرا کلی وا زکا چه دیخو طول عمر دو دنیا باغا تدا سی حساب شی لکده یو گنتی دوو لکا بس یه وقت لکده کن ظلمونو کی زیادو کی زناگانو کی لاکو شکو کی کذالک اومدارنګي د دې عمر ته پوس بکی ها کذالک اومدارنګي الله موږ سره لوی انسان کړي نوجوانی را کړي را عمر را کړي ری مال دولت را کړي ری صحت را کړي ری به ته پوس کی دا څه نه دا کذالک اومدارنګي کانو یو فکون چالو له شو د حق نه باطل تا وقال الذين وایا کسان چې ور کړي شوی د علم دی ول ایمان و امن ال ایمان او ول ایمان لقد لبستم فی کتاب الله پتا کی وخت کړي او تاسو په علم د الله کې الی یوم البعث ترست پورته کیدو فهذا یوم البعث دا ورځ د پورته کیدو د بیلشی ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو نه پویږئ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَذَٰلِكَ فَيَدْبُونَ كَيْ ظَالِمَانَ وَتَمَازِرَتُهُمْ بَانَ دَغَي عُذْرُنَ دَغَي وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ او نباد د ملامت یا قبول شي کده ځان ملامت کوي وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ فَتَاقِ بَيَانَ كَرِيمٍ لِلنَّاسِ دَخَلُوا فِي الْقُرْآنِ كَمِنْ كُلِّ مَثَلٍ دَارَ قِسْمَ دَلِيلَ فَقُرْآنَ بَانِ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ كَشَرِ رَاتلو کِتَ دَیْتَ اَپار قِسْمَ دَلِيل نُ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا رُخَامَ خَاوبُ يَا كَسَان چُ کُفْرِ کَلَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْتَلُونَ نَے تاسو مگر باطل پرست کذالکوم دانگیت بو الله علی قلوب الذین لا یعلمون مہر وی الله پزړو دا کسانو چې نه پویږي په قران په دین تسلی فصبر صبر کوا ای په تکلیفونو باندې ان وعد الله حق مشک دا الله وعده رښتیا ولا یستخفنک الذین لا یوقنون اورات از دین کې پریشان دین کې تعالی د بیان نا کسان چې یقین کوي په قران باندې یا سمنګ د شیخ الحدیث سے معنا دا ګلندې دین کی تالرا په فریاد باندې یا په پریشانې باندې آکسا لا یوقنون چې یقین کوي د الله په کتاب او پرسا پرسالت یا ولا یستخفنک وعد نلی تالرا داغا مقام د صبر نا چې صبر لوی مقام دې نه دی وانه لې تا آکسان چې یقین کوي په قران باندې صورت کې اثبات د توحید او پاغه دلایل اول او زیرو بشارت للمؤمنین.